Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja. Pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 listopada, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa nigdy nie była tak wysoka. Zmarło ponad 600 osób. Pchnął czy został popchnięty? Policyjna kontrola wyjaśni, kto ma rację, wicemarszałek Sejmu czy policja. Białoruska dziennikarka w areszcie KGB. Na początek ważna informacja dla kierowców na Mazowszu. W okolicy miejscowości Zamienie zderzyło się 6 pojazdów. Zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Droga krajowa nr 50 na odcinku Kołbiel-Mińsk-Mazowiecki jest nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazdy. Niepokojące dane o stanie epidemii koronawirusa. Po kilku dniach spadku liczba zakażeń znowu wzrosła i przekroczyła 23 tysiące. Walkę z chorobą przegrało 637 osób. Nigdzie na świecie liczba ofiar COVID-19 nie była tak duża minionej doby jak w Polsce. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar mówi, że liczba zakażeń w najbliższych dniach powinna sięgnąć 20-25 tysięcy przypadków. Jest stabilizacja, ale jest to stabilizacja na bardzo wysokim poziomie, która zmusza placówki służby zdrowia, pracowników do naprawdę ciężkiej pracy. Ważne jest, że w tej chwili nie ma na razie żadnych zmian, jeśli chodzi o obostrzenia, ani nie są planowane ani ich zwiększenie, ani też jakaś liberalizacja. Cały czas zachęcamy ludzi do tego, żeby utrzymać tą dotychczasową dyscyplinę społeczną. Ostatniej doby wykonano ponad 58 tysięcy testów, z czego 24 tysiące dało wynik pozytywny. Jest kontrola Komendy Głównej Policji w sprawie incydentu z udziałem wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego przed Sejmem wczoraj wieczorem. Podczas protestu strajku kobiet wicemarszałek miał zostać zatrzymany przez policję, popchnięty na maskę samochodu i uderzony w plecy. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak mówił, że to polityk był stroną atakującą. Do obowiązków policjantów nie należy znajomość wszystkich posłów, bez względu na to, jaką funkcję pełnią. W tym przypadku wystarczyło po prostu okazać legitymację policjantom i osoba zostałaby przepuszczona. Niestety mieliśmy do czynienia z ewidentnym naparciem na policjanta. W tym momencie policjant uderzył nogą o hak pojazdu i niestety doszło do bardzo poważnej kontuzji, która wyłącza policjanta na kilka, tak naprawdę co najmniej tygodni, jak nie miesięcy z dalszej służby. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powtórzył dziś w Sejmie, że policja użyła wobec niego siły. Jak zostałem pchnięty na tą maskę samochodu, poczułem uderzenie w plecy z tyłu. Zostałem unieruchomiony siłą i zostałem pozbawiony wolności. Taka sytuacja nastąpiła. Film, który pokazała pani marszałek, jest już od momentu, kiedy to się wydarzyło. Po wczorajszych demonstracjach strajku kobiet w stolicy policjanci zatrzymali w sumie ponad 20 osób. Białoruska dziennikarka, która napisała tekst o pobitym na śmierć opozycjoniście Romanie Banderence, jest w areszcie KGB. Według jej córki kobieta wyszła do sklepu i nagle przestała odbierać telefony. Do domu wróciła w towarzystwie służb bezpieczeństwa. Chwilę później została wywieziona. Z Mińska Włodzimierz Pac. Kilka dni temu Komitet Śledczy Białorusi poinformował, że zmarły Roman Banderenka był pijany. Jednak lekarze ze szpitala, do którego przywieziono mężczyznę, udostępnili mediom kartę przyjęcia pacjenta, z której wynikało, że w jego krwi nie było alkoholu. Historię opisał portal Tutbaj. Dziś dziennikarka Kaciaryna Barysiewicz, która napisała artykuł na ten temat, została zatrzymana przez ludzi w maskach, prawdopodobnie milicyjny OMON. Aresztowany został również lekarz, który prawdopodobnie udostępnił dane zmarłego. Prokuratura Generalna oświadczyła, że doktor umyślnie i bez służbowej konieczności przekazał wyniki badań. Tym samym ujawnił tajemnicę służbową, przy czym zdaniem prokuratury miał przekazać niedokładne dane. Pogrzeb Romana Banderenki odbędzie się jutro w Mińsku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Warszawski Teatr Wielki Opera Narodowa świętuje 55-lecie odbudowy. Podczas II wojny światowej Niemcy prawie zrównali budynek z ziemią. Decyzja o odbudowie zapadła od razu po wojnie, a tego wyzwania podjął się Arnold Schiffman. Operową kartkę z kalendarza przypomni Agata Woźniak. 19 listopada 1965 roku przecięto wstęgę, a dzień później na publiczność czekała pierwsza premiera Straszny Dwór Stanisława Moniuszki. Uroczysta premiera Strasznego Dworu uczci twórcę polskiej narodowej opery najpiękniejszym żywym pomnikiem. Na scenie pojawiły się gwiazdy sceny operowej, m.in. Bernard Ładysz w roli Skołby. Z okazji rocznicy w internecie można znaleźć unikatowe materiały archiwalne poświęcone temu wydarzeniu oraz poznać szczegóły i etapy odbudowy, zwiedzając wirtualną wystawę. Agata Woźniak, Polskie Radio. Codziennie, aż do 27 listopada w serwisach społecznościowych teatru i na oficjalnej stronie będą prezentowane archiwalne materiały z działalności teatru z ostatniego półwiecza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami niestety zimna noc z deszczem na Dolnym Śląsku, a na Pomorzu nawet deszcz ze śniegiem. Jutro w całej Polsce sporo słońca, ale chłodniej niż dziś. Od 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka, a dziś zajmować będziemy się Ukrainą, relacjami na linii Warszawa-Kijów. Niedawno dr Łukasz Adamski opublikował i w Polsce, i na Ukrainie artykuł Polska i Ukraina w spirali rozczarowań. Postanowiłem dzisiaj poświęcić program temu artykułowi, bo jest on swego rodzaju katalogiem wszystkich wzajemnych rozczarowań po drugiej stronie. Rozczarowań, które wynikły z przekonania, że po odejściu prezydenta Petra Poroszenki, nowa prezydentura Wołodymyra Zełenskiego będzie oznaczała reset we wzajemnych relacjach. Zapraszam do wysłuchania audycji, ale zanim rozpoczniemy rozmowę, posłuchajmy piosenki, która akurat prezentuje to, co Polaków i Ukraińców łączy, to znaczy duża troska o wolność Białorusi. Zapraszam do wysłuchania utworu Bohaterom, który jest dedykowany protestującym na Białorusi. To jest zespół Bez Obmierzeń. W tym bierze udział też Kozak System i Sky Arthur Danielian. Posłuchajmy. Ми знали, ніщо не зупинить ідею, час якої нас. wiele. Dla zbroju zawolony trud i cepiel. To była piosenka Hołd dla białoruskich wolnościowców, których i w Warszawie, i w Kijowie walkę obserwują liczni nasi patrioci po jednej i drugiej stronie. A w dyskusji na temat Polski i Ukrainy w spirali rozczarowań chciałbym do tej dyskusji zaprosić oczywiście autora tekstu doktora Łukasza Adamskiego. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dalej Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I wreszcie mamy na linii w Kijowie pana Mykołę Rabczuka, który będzie dorzucał nam do tej dyskusji ukraiński punkt widzenia. Dobry wieczór. Czy pan Sławomir Dębski, czy my mamy dobre połączenie? Bo dosyć cicho słychać. Halo? No to mamy w tej chwili problemy. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć raz jeszcze z panem Sławomirem Dębskim. A teraz bohater naszego wieczoru, Łukasz Adamski. Dzień dobry. Pisze pan o spirali rozczarowania. Polska i Ukraina są dalekie od tego, aby stać się rzeczywistymi partnerami strategicznymi. Co, jaki byłby ideał tych relacji dojrzałych, strategicznych, panie Łukaszu? No, ideałem byłoby, gdyby na Ukrainie był podobny ustrój, podobna sytuacja gospodarcza, społeczna, co w Polsce, gdyby oba państwa oba narody były wiernymi sobie sojusznikami w zakresie szeregu spraw międzynarodowych, żeby rozwijała się współpraca gospodarcza. I do tego ideału oczywiście dążymy. Mam nadzieję, że w ciągu jednego pokolenia, najbliższego pokolenia, osiągniemy tutaj jakiś znaczący postęp. Natomiast w tym momencie, pomimo wielokrotnie deklarowanego przez władze obu państw partnerstwa strategicznego, ostatni raz podczas niedawnej wizyty prezydenta Dudy na Ukrainie, to moja teza jest taka, że tak naprawdę elity obu krajów żywią wobec siebie duże pokłady nieufności. Wpadły parę lat temu w taką spiralę rozczarowania, z której pomimo zmiany rządów na Ukrainie w 2019 roku nie zdołały wyjść. To, co się udało zrobić, to tylko pewnego rodzaju zahamowanie pogarszania tych stosunków. Kultura polityczna, ja już nawet nie mówię o gospodarce, ale kultura polityczna obu krajów też jest niekompatybilna. No, w związku z tym Po stronie polskiej nagromadziło się dużo rozczarowania i ono jest związane przede wszystkim z tym, że w odbiorze, i to jest zasadnicza teza tego tekstu, że w odbiorze polskich elit Ukraina, ukraińskie elity, bo jeszcze raz mówię, ja mówię o ukraińskich elitach, a nie o społeczeństwie, o narodzie, którym choćby po migracji i po badaniach sondażu do polskich Polaków ma bardzo pozytywny stosunek, ale mówię o elitach, że elity nie traktują Polski i polskich interesów poważnie. No, w związku z tym powstaje pytanie, które skierowałem w tym tekście głównie przeznaczonym właśnie dla ukraińskich elit rządzących i takich doradczych. Dlaczego Kijów oczekuje, że Warszawa będzie Ukrainę traktowała poważnie? Czy pan zetknął się już z echami tego artykułu, czy może były to rozmowy jakieś kuluarowe? No, domyślam się, że pewnie nie będziemy tutaj używać nazwisk, ale czy mógłby pan pogrupować reakcje na pana tekst? To znaczy, spotkałem się z pewnymi reakcjami, ale od razu zaznaczę, że trudno mówić o jakichś reakcjach czy rozmowach kuluarowych, dlatego że na Ukrainie, podobnie jak w Polsce, no jednak epidemia, zaraza trwa w najlepsze, w związku z tym wszelkie spotkania publiczne, a nawet prywatne, są ograniczone do minimum. Natomiast, ale telefony działają. Telefony działają, media społecznościowe działają, no więc te reakcje były ku mojemu, prawdę mówiąc, pewnemu pozytywnemu zaskoczeniu, one były dość pozytywne ze strony ukraińskiej akademickich, środowisk eksperckich. Ja mówię o pewnym moim zdziwieniu, dlatego że jako osoba, która od wielu lat jest zaangażowana w taki dialog społeczny z Ukrainą, byłem między innymi, czy tam formalnie w zasadzie nadal jestem, chociaż się w to forum nie zbiera, członkiem Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, też moja działalność naukowa i ekspercka jest związana z Ukrainą w dużej mierze, to wielokrotnie mówiłem Ukraińcom rzeczy niepopularne, stąd też obawiałem się, że ten tekst wywoła duże kontrowersje. Natomiast znajomi eksperci, czy w zasadzie główni ukraińscy doradcy polityczni, albo ten tekst przeczytali i w żaden sposób go nie skrytykowali, co już jest pewnym plusem, albo wprost właśnie czy to w prywatnych rozmowach, czy w mediach społecznościowych wyrażali poparcie, ewentualnie polemizowali z jedną czy tam drugą drobną tezą. Na pewno zaskoczyło ich pozytywnie to, że pisałem też sporo o polskich problemach i polskich zaniedbaniach. A jeśli chodzi o, bym powiedział, o elity takie dyplomatyczno-rządzące, no tutaj mam informacje pośrednie, ale znamienne, że tekst był odebrany jako pewnego rodzaju, nazwijmy to, manifest polityczny i on został napisany w celach, bym powiedział, nie dlatego, że jako ekspert czy osoba właśnie zaangażowana w rozwój tych relacji chciałem zabrać głos i myślę o poprawie relacji w interesie nie tylko Polski, ale w jakiejś mierze także Ukrainy, ale dlatego, że na przykład staram sobie jakąś posadę na przykład załatwić. No to chyba musiał pana rozczarować taki dosyć prymitywne podejście do pana intencji. No ale to jest znamienne, dlatego że ja już wspomniałem o tym, że o ukraińskiej kulturze politycznej, która jest inna od polskiej. Ona ma też pewne zalety, ale jest nacechowana ogromną podejrzliwością. No, jest nacechowana ogromną podejrzliwością wobec intencji i słowa nie są odbierane, czy jakieś oświadczenia poprzez pryzmat tego, co one zawierają, tylko poprzez pryzmat różnych często dodatkowych kontekstów, które są... Albo scenariuszy. Tak? Dokładnie. Tu on tam zatiewajet, jak mawiają Rosjanie. Jeśli powiem, że czarne jest czarne, a białe jest białe, to w zasadzie Polak to zinterpretuje, aha, no to mówi tak, nie, jak chce Ewangelia. Ukraińc może pomyśleć, a dlaczego on cytuje jakiegoś polskiego polityka? Co chce w tym momencie załatwić? No i dlatego też ja się tego spodziewałem, ale tego rodzaju reakcje w zasadzie były możliwe do sprognozowania. Ogólnie uważam, że był odbiór pozytywny. Zwracam się teraz do Sławomira Dębskiego. Czytał pan artykuł pana Dębskiego? No oczywiście. Co? To jest z całą pewnością jeden z najlepszych tekstów dotyczących relacji polsko-ukraińskich, który się pojawił w ostatnich latach. Nie podejmuje tematyki nowej. 20 lat temu, niemal 20 lat temu, podobny trochę tekst, który zainicjował dyskusję wokół polityki wobec Ukrainy i generalnie wokół polityki, polskiej polityki wschodniej, ogłosił Bartłomiej Sienkiewicz w Tygodniku Powszechnym pod tytułem Pochwała minimalizmu. Od tego czasu co jakiś... I jego celem było... A co wówczas za... Co pod określeniem minimalizm rozumiał Bartłomiej Sienkiewicz? Bartłomiej Sienkiewicz starał się zapanować nad oczekiwaniami, bo oczekiwania w stosunku do polskiej polityki wobec Ukrainy zawsze były duże i on wskazywał jednak, że Polska ma ograniczoną ilość instrumentów i należy panować nad tworzeniem takich dalekosiężnych wizji i trzeba stąpać po ziemi. Taki był jak gdyby ten przekaz tego tekstu, ale on zapoczątkował dużą dyskusję i o tym chciałem trochę powiedzieć, dlatego że... Tekst Sienkiewicza wówczas, tak? Nie, ja to jest tekst Sienkiewicza, to jest 2001 bodajże. To było 19 lat temu. Tak, dokładnie. Dlatego pewne problemy, które podejmuje Łukasz Adamski w swoim tekście, mają charakter, bym powiedział, nawrotów pewnego rodzaju dyskusji, pewnego rozczarowania wzajemnego. zwątpienia co do rzeczywistości strategicznego partnerstwa, ponieważ oba społeczeństwa, obie środowiska eksperckie polskie, nieporównywalnie liczniejsze, o czym pisze Łukasz Adamski. Na Ukrainie sprawami polskimi zajmuje się naprawdę wąskie grono, osób profesjonalnie, eksperckich, polityków, takich, którzy tłumaczą polityką polską rzeczywistość. Natomiast w Polsce generalnie mamy tłum hetmanów i to mówię, to nie jest złośliwość, tylko generalnie rzecz biorąc mamy naprawdę... Tłum hetmanów, co oznacza ta metafora? Znaczy to jest tak, że mamy bardzo szerokie środowisko ludzi dobrej woli, życzliwych tym relacjom polsko-ukraińskim. Każdy z nich jest jakoś tam przekonany, że ten ma właściwy kamień filozoficzny otwierający drzwi do Ukrainy i bardzo często zdarza się, że te wszystkie różnego rodzaju programy, projekciki, wizje są realizowane jednocześnie. Stąd często się zdarzało, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało trudności z opanowaniem tego ruchu, polski ambasador w Kijowie miał trudności z opanowaniem tego ruchu i z koordynowaniem tych wszystkich działań. Natomiast to, co się zmieniło od początku lat 2000, o czym Łukasz Adamski nie pisze i chciałbym może to wykorzystać, tą możliwość, żeby uzupełnić ten wątek. Otóż powiedzmy od odzyskania przez Ukrainę niepodległości do mniej więcej roku 2008 Polska występowała wobec Ukrainy, ale także wobec partnerów w Europie Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, jako promotor kontynuowania polityki budowania Europy otwartej, zjednoczonej i wolnej, polityki amerykańskiej, także wobec Ukrainy, czyli polityki otwartej drzwi do Unii Europejskiej i NATO. I teraz ostatnim momentem takim historycznym, ważnym, politycznym, w którym ta polityka otwartych drzwi była podtrzymywana przez szeroko pojęty Zachód, to był szczyt NATO w Bukareszcie w 2008 roku. Po czym nastąpiła agresja Rosji na Gruzję, która generalnie zamknęła w świadomości elit politycznych Zachodu drzwi przed rozszerzeniem do NATO i Unii Europejskiej, a agresja Rosji na Ukrainę w 2014 roku dopełniła dzieła. W tym sensie Polska już nie może odgrywać takiej roli pośrednika, promotora, czy jak niektórzy chcieliby nazywali to kiedyś adwokata Ukrainy w Europie Zachodniej, ponieważ Zachód ani myśli rozmawiać o rozszerzeniu struktur integracyjnych transatlantyckich, europejskich, Ukrainy. Teraz zwracam się do Mykoły Rabczuka. Tutaj już nie będę pytał, czy pan czytał artykuł, bo panu poleciłem jego ukraińską edycję, ale chciałem zapytać, co pan uważa, że Łukasz Adamski trafnie nazwał, a gdzie, jeśli tak jest, był niesprawiedliwy wobec władz w Kijowie i szerzej wobec elit ukraińskich? Mogę, panie Mikołaju, do pana mówić, jeśli można tak spolszczyć. Panie Mikołaju, właśnie, co dobrze uchwycił Adamski, a gdzie przestrzelił, jeśli przestrzelił? Muszę powiedzieć, że ja znam i czytam Adama już od dawna i więc właśnie w tym artykule chyba nic nowego dla siebie nie odkryłem, bo mniej więcej już o tym i czytałem, rozmawialiśmy. Dość często dyskutujemy, nie zgadzamy się w jakichś szczegółach, ale w zasadzie myślimy podobnie, także tutaj ten tekst jest właśnie dobry, tylko głównie w tym, że on podsumowuje pewne rzeczy, które były wcześniej powiedziane, ale w taki w rozróżniony sposób, tak? A tutaj jakby w skoncentrowanej formie są podane. Ja w zasadzie zgadzam się prawie ze wszystkim, co Łukasz tam twierdzi. Diabeł, jak zawsze wiadomo, ukrywa się w szczegółach i możemy o tych szczegółach coś tam jeszcze porozmawiać. To będziemy w naszej reszcie programu przechodzić przez poszczególne jak gdyby takie punkty. Natomiast czy coś pana zdziwiło w tym tekście? No właśnie, tak w zasadzie nie. To znaczy, ja dla mnie tam najważniejsza rzecz, którą Łukasz powiedział, jest to, że te niestety te systemy są niekompatybilne, polska i ukraińska, i to powoduje różne inne problemy, bo gdyby działała normalnie tutaj gospodarka, gdyby był normalny ustrój polityczny, to znaczy bez tej szarej strefy, tych różnych nieformalnych układów i tak dalej, to ja sądzę, że wszystkie inne kwestie byłyby rozwiązywane łatwiej, bo zresztą gospodarka napędza, stosunki gospodarcze napędzają inne wszystkie te rzeczy, i kulturalne, i politykę pamięci, i tak dalej. No, w każdym razie w jakiś sposób to załatwiają, bo są inne kontakty na innym poziomie, i tak dalej. Ale ponieważ istnieje ta niekompatybilność w tych podstawowych rzeczach, no to oczywiście odbyła się kompensacja w innych dziedzinach i taka bardzo, bardzo niedobra kompensacja. Co to znaczy niedobra kompensacja? Co to znaczy niedobra kompensacja? A to znaczy, że moim zdaniem jeżeli chodzi o stronę polską, to oczywiście bardzo przesadzają właśnie tych kwestiach historycznych, które tak w sumie są sprawą wewnętrzną Ukrainy i to bardzo źle to jest odbierane w Ukrainie. Z różnych powodów. Natomiast dla naszych elit to też jest jakby taka możliwość nie zajmować się sprawami podstawowymi. Oni są nie bardzo kompetentni, muszę powiedzieć. W Ukrainie w odróżnieniu od Polski jest jakby ten kapitał polityczny i gospodarczy jest oddzielny, funkcjonuje oddzielnie od kapitału społecznego, kulturalnego. Także nie ma tego połączenia, które jest w Polsce i dlatego nawet te elity kulturalne w Ukrainie, które są naprawdę bardzo zaangażowane w porozumienie polsko-ukraińskie, które są bardzo kompetentne zresztą w kwestiach stosunków polsko-ukraińskich, oni nie mają wpływu na elity polityczne. Elity polityczne bardzo sowieckie, teraz jeszcze bardziej sowieckie, jak były w czasach rządów Poroszenki. A co to znaczy postsowieckie? W myśleniu, sympatiach? Chodzi o cały mentalitet. Ja może nie zgadzam się dokładnie z tym, że te kultury polityczne są bardzo różne. One są tak w sumie, jeżeli chodzi o genealogię, to kultura polityczna ukraińska jest właśnie ta sama, jak i polska. Znaczy wywodzą się z tej samej pierwszej Rzeczypospolitej. Tylko, że ukraińska jest oczywiście bardziej prowincjonalna z wiadomych przyczyn i jest bardziej sowietyzowana też z wiadomych przyczyn. I to jest główna różnica. Ale w podstawie to jest tam, ja widzę tam, dostrzegam tam widoczne podobieństwo, bo jednak te korzenie XVII wieku można tam dojrzeć. W każdym razie Trudno dochodzi się do tego porozumienia, bo jak już powiedziałem, mamy postsowieckie elity, to jest prawda, które nie orientują się, nie rozumieją, po prostu nie słuchają nawet ekspertów. To nie znaczy, że nie ma w Ukrainie ekspertów, tylko że po prostu jakby funkcjonują te środowiska równolegle obok siebie i nie współdziałają. To jest ogromny problem. Dobrze, a co pan odpowie na zarzut Adamskiego, że w Kijowie praktycznie nie ma ekspertów, którzy zajmowaliby się wyłącznie Polską. Skąd się to wzięło? Ja przypuszczam, że chodzi o struktury, które są bliskie do rządu, które by mieli jakiś wpływ na rząd. To znaczy, na przykład taka instytucja jak Państwowy Instytut Badań Strategicznych, tak powiedzmy, który dość pracuje na dobrym poziomie, ale tak polonistyka tam nie za bardzo jest widoczna, to znaczy sprawy polskie. Czy powiedzmy nawet ten instytut, w którym ja pracuję, to Instytut Badań Politycznych, tam też właśnie te sprawy międzynarodowe są niewidoczne, zajmują się jakimiś problemami wewnętrznymi, to też pochodzi moim zdaniem od prowincjonalizmu, od tego, że większość tych badaczy nie zna, no nie tylko polskiego, ale też angielskiego i tak dalej. To znaczy, te środowiska, które mogliby i musieliby współdziałać z rządem, z strukturami rządowymi, one nie, naprawdę nie są kompetentne. Natomiast te, które są kompetentne, jak na przykład no, środowisko Ukrainy Modernej w Lwowie, czy Akademii Mogilańskiej, one nie mają żadnego wpływu. Ja przypuszczam, że nawet nasi władcy nie czytają tych tekstów. I to jest problem, że eksperci jakby eksperci są, to nie jest tak, że nie ma ich w ogóle. Są bardzo ciekawe zresztą publikacje w tejże na przykład Ukraińskiej Prawdzie, którą Łukasz czyta, no, a czasem nawet publikuje tam niektóre teksty. Ale nie ma synergii, tak by ja to określiłem, że jakby te środowiska istnieją obok siebie i nie współdziałają. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz mała przerwa na znowu kawałek rocka ukraińskiego, zespół Proki, tytuł Ukraina. Очі дивляться на поле, де волошки цвітуть, де під синіми хмарами блакитна ріка тече бурхливою хвилею, моє нелегке життя. Кожен мій день, то нещасливий новий день. Світле сонця б'є в обличчя, відкриває світ пісень. Я забуваю про минуле, йду вперед, я без вагань. Ще є в моїй країні результати і змагань. Воля, що в наших руках, віра, що в наших серцях, любов, що Бог нам дає. Я що досі в наших мріях живе. Україна з тобою, наші серця. Ми з тобою, Україно, йдемо в майбуття. Україна з тобою, Бог назавжди. Розставляй свої крила, піднімешся ти. Те, що життя мені дає, усі радощі не згоди, все, що на шляху стає. Якщо все в житті погано, на душі великий смуток, не дає мені це право зовсім опустити руки. Беручи важкі уроки з кожної невдачі, чуся на своїх помилках, не зневірююсь, не плачу. Бачу я своє майбутнє та уперто йду до нього, розбиваючи всі стіни, здобуваю перемоги. Ти не можеш ті події у житті контролювати, та краще все, що ліве на шляху своїм пітам. Не вставуй, моя країна, ще тече в тобі вода. Відчуваєш пільні радість, це значить ти жива. Україна з тобою, наші серця. Ми з тобою, Україно, йдемо в майбуття. Україна з тобою, Бог назавжди. W klubie Trójki dziś rozmawiamy o relacjach Ukrainy z Polską. Przypomnę, że moimi gośćmi są Łukasz Adamski, Sławomir Dębski i Mikołaj Rabczuk. Zwracam się teraz do pana Łukasza Adamskiego. Postawił pan dosyć taką ostrą tezę, że te wszystkie wizje rozwoju gospodarczego, które są powtarzane i deklarowane z uśmiechami na szczytach prezydenckich, rozbijają się o strukturę ukraińskiej gospodarki, która jest ciągle, no delikatnie mówiąc, nieprzyjazna dla polskiego inwestora. Wskazał pan na przykład polskich firm, które muszą konkurować z biznesami ukraińskimi, które to bardzo często unikają opłat celnych dzięki jakimś, no łapówkom, co tu dużo mówić, przejeżdżają przez granicę o wiele szybciej niż polskie ciężarówki, a jednocześnie Ukraina wywiera presję na Polskę w sprawie przyznania większej kwoty dla ukraińskich przewoźników na międzynarodowe przewozy drogowe, sama nie wywiązując się z obietnic modernizacji przygranicznych, nie tworzy też centrów logicznych, które są typowe dla dużego transportu kołowego. Nasze firmy są bardzo często zniechęcane do wejścia na rynek, a jednocześnie potem znowu spotyka się prezydent Polski z prezydentem Ukrainy i słyszymy: jak najbardziej, przyjeżdżajcie, zakładajcie. Skąd ten taki dziwaczny rozdźwięk między deklaracjami a praktyką? Znaczy, ja może zacznę od tego, że przypomnę, bo już chyba raz o tym wspomniałem, że ten tekst był w zasadzie pomyślany pierwotnie jako pewnego rodzaju manifest, czy też przestroga wobec ukraińskich elit około rządzących, sprowadzający się do tego, do przekazania jednego sygnału, że jeśli są zainteresowani rozwojem stosunków z Polską, a Ukraina także z powodów elementarnych interesów narodowych i jest w jakiejś mierze skazana na Polskę, która jest w tym momencie największym sąsiadem oprócz Rosji. I muszą w związku z tym, czy powinni uwzględniać pewne minimalne polskie interesy. No i polscy politycy są w sposób, co jest oczywiście bardzo zrozumiałe, pod presją różnych lobby, kół, środowisk gospodarczych, którzy im przekazują, że wbrew ustaleniom, wbrew umowom, nie są modernizowane przejścia graniczne, są problemy z remontem dróg, które by pozwalały, tak jak w zasadzie to pan redaktor już wspomniał, które by pozwalały polskim przewoźnikom transport do ukraińskich centrów logistycznych. Nie ma, to wszystko jest pochodna pewnego klimatu inwestycyjnego i może nie tyle struktury ukraińskiej gospodarki, która częściowo jest wręcz komplementarna wobec Polski, ale właśnie klimatu inwestycyjnego, czyli praworządności, czyli poziomu łapownictwa, korupcji, czyli zdolności do administracji, do sprawnego zarządzania, debiurokratyzacja gospodarki. Tutaj muszę też powiedzieć, że nastąpił pewien postęp w stosunku do tego, co choćby było 10 lat temu i to widać, tak? Tylko że oczekiwania są znacznie większe i dlatego ukraińskie elity powinny jakby rozumieć, że presja, którą w tym momencie wywierają często na Polskę w sprawie pozwoleń, choćby na przejazdy tirów, może być kontrproduktywna, dlatego że nie oferują czegoś w zamian. Ale jeśli można jeszcze, ja bym chciał się, bo to jest dość ważne, odnieść do pewnego wątku, który był poruszony, a nie chciałbym, żeby on zginął w trakcie dalszej dyskusji. Bo pewnym problemem jest w stosunkach polsko-ukraińskich, że o ile na Ukrainie są też, ja napisałem owszem, że prawie nie ma ekspertów zajmujących się Polską, ale jacyś jednak są. Problem też polega na tym, że na Ukrainie nie ma pewnego nurtu konserwatywnego, chrześcijańsko-demokratycznego, który w Polsce jest obecny i w partii rządzącej, i w części partii opozycyjnych. Na Ukrainie jest zasadniczo taki podział na elity postsowieckie, czy myślące kategoriami wręcz jeszcze prorosyjskości, absolutnie prozachodnich liberałów oraz nacjonalistów. A ludzi, którzy są związani właśnie z tradycją konserwatyzmu, no może pan Mikołaj Jabrzyk, który jest naszym gościem, Mirosław Marynowicz, czyli ludzie, którzy by rozumieli Polskę, ale też tę inną Polskę, nie tę, którą koniecznie wyłania się z obrazu różnych zachodnich mediów. To na Ukrainie jest niewiele i to też oczywiście sprzyja pewnym nieporozumieniom i konfliktom. Zwracam się teraz do Sławomira Dębskiego. Łukasz Adamski poruszył problem, który bardzo często, szczególnie po prawej stronie, wywołuje irytację, to znaczy młodzi ludzie, Ukraińcy po stypendiach, którzy zaczynają Polskę rozliczać z stanu demokracji, opierając się głównie na tych przekazach, które są w zachodnich gazetach, które bardzo często na przykład prawa strona traktuje jako jednostronne, czyli swego rodzaju takie dzieci Erasmusów, które wchodzą w taką tonację i proeuropejską, jednocześnie bardzo progresywną w kwestii na przykład dyskusji na temat kwestii aborcji czy sporów światopoglądowych. Czy pan zauważa taki problem, który jest? Znaczy, ja osobiście z tą kwestią wiele do czynienia nie mam. bo to są obszary, które prawdopodobnie, zjawiska, które prawdopodobnie zachodzą właśnie w środowiskach akademickich, w środowiskach organizacji pozarządowych. Natomiast niewątpliwie jest, jak gdyby odwołując się do tego, o czym powiedział Łukasz, niewątpliwie jest tak, że środowiska, ukraińskie środowiska, powiedzmy konserwatywne, chrześcijańskie, bardzo są najczęściej związane z zachodnią Ukrainą, tak, z Galicją. I przy czym jednocześnie to, co uniemożliwia, bym powiedział, komunikację, to są w tym, z tymi środowiskami, to są oczywiście sprawy historyczne, dlatego że jednocześnie te środowiska dążą do zbudowania, umocnienia, ugruntowania patriotyzmu ukraińskiego, tożsamości ukraińskiej wokół mitu, pamięci, historii UPA, która w sposób oczywisty, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w sposób oczywisty, także z przyczyn historycznych, nie może stworzyć żadnej nici porozumienia z polskimi środowiskami patriotycznymi, konserwatywnymi, czy też ogólnie rzecz biorąc tę umownie tą nazwę środowiskami, które wywodzą się z dawnej terenów wschodnich II Rzeczypospolitej, tak? Czyli jakby rodzinnie, tradycyjnie stamtąd pochodzą. Więc tu rzeczywiście istnieje pewien taki aksjologiczny w pewnym sensie konflikt wywodzący się z pewnego konfliktu pamięci. Natomiast wracając jeszcze do tej do tych kwestii międzynarodowych, myślę, że ponieważ one mają znaczenie dla motywacji ukraińskich elit politycznych w dążeniu do modernizacji państwa, o tym w modernizacji przejść granicznych, dróg, etc., etc. Otóż ponieważ Ukraina nie ma perspektywy członkostwa, Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone nie chcą w ogóle o tym słyszeć, aby w przyszłości rozszerzyć Unię Europejską czy NATO o Ukrainę. Dlatego, że na przykład uważają, że to sprowokuje Rosję do wojny, oni nie chcą wojny, więc dla świętego spokoju niech Unia Europejska czy NATO dalej się nie rozszerzają. To powoduje, że nie ma takiego presji społecznej, nie ma presji wyborców na to, aby Ukraina zbliżała się jednak poziomem rozwoju, poziomem instytucji, a także własną polityką do członkostwa. I to z całą pewnością utrudnia realizowanie czy prowadzenie polskiej polityki wobec Ukrainy. Być może to się zmieni za administracji Bidena, dlatego że Biden jest człowiekiem bardzo silnie związanym z ideą rozszerzania struktur zachodnich. No, złośliwie mógłbym dodać i poprzez nas z ukraińską sceną gospodarczą. Znaczy, to jest oczywiście, to był oczywiście problem. No, Ukraina w 2016 roku w trakcie wyborów prezydenckich poprzednich popełniła katastrofalny błąd. Petro Poroszenko poparł Hillary Clinton i to tak poparł bardzo aktywnie i bardzo głośno w kampanii wyborczej. Czyli mimo bardzo dobrego lobbingu, mimo znakomitego rozeznania takiego sytuacji w Stanach Zjednoczonych, władze ukraińskie postawiły na złego konia, co się oczywiście bardzo źle odbiło potem za administracji Trumpa. Wracam się teraz do Mykoły Rabczuka. Łukasz Adamski zwraca uwagę na dwie rzeczy, bardzo różne, chciałem pana skonfrontować. Pierwsza to obserwacja Łukasza Adamskiego, że czasami mam wrażenie, jakby dla urzędników ukraińskich Polska była państwem na poziomie no mniej więcej Azerbejdżanu. Że jeżeli myślą o Zachodzie, to myślą o tym, jak zrobić dobre wrażenie na urzędnikach w Berlinie czy w Paryżu, a Polska to tak patrzą ponad jej głową. I druga rzecz, trochę drobiazg, ale też mówiący o pewnych relacjach. Otóż Łukasz Adamski w swoim raporcie mówi, że zdumiało go na przykład upór w przekonaniu przez niektórych urzędników ukraińskich, że należy od Polaków wymagać określenia w Ukrainie, a nie na Ukrainie. To jest taka sugestia, którą też w Polsce część środowisk lewicowych prezentuje, mówiąc, że określenie na Ukrainie jest symbolem takiego kraju, który podlega jakby polskiej władzy, co niekoniecznie jest prawdą, bo na przykład jest na Słowacji w Polsce, Słowacja nigdy nie była w granicach Polski. Spór też był o nazwę Odessa, którą Ukraińcy uważają, że powinni Polacy pisać Odessa, a nie Odessa. Czy pan zauważył te zjawiska, o których pisze Łukasz Adamski? No może łatwiej zacząć właśnie od tego drugiego pytania, bo ono jest dość proste. Moim zdaniem, że to jest naprawdę przesada, że te spory są dość marginalne. Moim zdaniem ja w każdym razie nie widziałem w mainstream, nie widziałem w jakichś takich czołowych publikacjach tych sporów o jak Polacy mają mianować, jak mają pisać na Ukrainie czy w Ukrainie. Oczywiście to w pewnym sensie ja rozumiem, skąd to pochodzi, bo jest ta podobna dyskusja z Rosjanami, bo w Rosji w języku rosyjskim można i tak powiedzieć, i tak. I zanim doszło do tego konfliktu, do tej wojny, to jednak w prasie rosyjskiej było i tak używane, i tak, i w Ukrainie, i na Ukrainie. To znaczy zresztą, jak i w języku ukraińskim. A propos, Szewczenko pisał i w Ukrainie, i na Ukrainie. To znaczy, te języki pozwalają na obie formy. Ale teraz już doszło jakby do takiej konfrontacji z Rosjanami i w jakiś sposób to projektuje się też na Polskę, na język polski, którego tutaj tak naprawdę nikt dobrze nie zna i wtrącają się w te kwestie, których nie rozumieją. Podobnie zresztą z Odessą. Ja nie jestem tutaj purystem, ale ja chcę podkreślić, że to są kwestie marginalne i naprawdę nie są one nagłaszane w jakichś istotnych, poważnych mediach i środowiskach. To jest no dobrze, a teraz kwestia numer dwa, czyli taka polska irytacja, że osoby opiniotwórcze bardzo często patrzą, co myśli Berlin i mniej sobie jak gdyby ważąc to, co myśli się nad Wisłą. No właśnie, ta kwestia jest bardziej poważna i bardziej dramatyczna i ona mnie naprawdę martwi. Ja niejednokrotnie dyskutowałem na różnych forach z różnymi tutejszymi politykami, wyjaśniając im, dlaczego właśnie Polska jest ważna, dlaczego właśnie żadny inny kraj nie jest tak ważny i nie może być i nie będzie tak ważny. Z wielu powodów, to znaczy nie chcę tutaj tego powtarzać. Niestety taka opinia istnieje. Ja nie mam pewności, czy ona jest dominująca w środowiskach politycznych ukraińskich, ale to, że ona istnieje i że ona moim zdaniem jest bardzo, bardzo groźna, bo ona jest błędna, naprawdę bardzo błędna i niebezpieczna, ale jest takie poczucie, że my sobie poradzimy sami tam z Niemcami, dogadamy się z Amerykanami, z Francuzami, a Polska jakby tak, no jak oni nas nie chcą, to cóż. To jest ogromna pomyłka. Ja naprawdę, ja zwalczam tę opinię i będę zwalczał, bo to jest po prostu, to jest samobójstwo, takie podejście. Także ja nie powtarzam to i będę powtarzał. Ale jest, jest pewien pragmatyczny powód, dla którego, znaczy nie, jak gdyby trzeba też zrozumieć decydentów ukraińskich, tak? W momencie, gdy doszło do rosyjskiej agresji, gdy część terytorium kraju znalazła się pod rosyjską okupacją. Mówię o Krymie, ale mówię też o Donbasie. To jednak został stworzony format normandzki, czyli uwzględniający Francję, Niemcy i Rosję. I tym samym ten format, stworzenie tego formatu, a niewątpliwie nienaruszalność granic, tak, integralność terytorialna jest absolutnie fundamentalnym interesem każdego państwa, egzystencjalną sprawą. To spowodowało, że naturalnymi politycznymi partnerami dla Kijowa stał się Berlin i Paryż. Więc w pewnym sensie musimy też zrozumieć, że jeżeli chodzi o właśnie o kwestie egzystencjalne, jeżeli chodzi o kwestie no, integralności terytorialnej, to władze w Kijowie muszą siłą rzeczy intensyfikować komunikację i dialog polityczny z Niemcami i Francją. To wynika po prostu z tego formatu. Pan Łukasz Adamski? Tutaj jeśli chodzi o ocenę sytuacji międzynarodowej, to w zasadzie mogę się tylko zgodzić z dyrektorem Dębskim. Też uważam, że Polska nie powinna być traktowana jako alternatywa dla Ukrainy wobec współpracy z Francją i z Niemcami, tylko raczej jako wzmocnienie tej współpracy. Natomiast no zasadniczy problem jest taki, że ukraińskie elity wprost zapisały w strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy właśnie, że Polska jest sojusznikiem drugorzędnym na poziomie Afganistanu, bo tak naprawdę tak to zostało wprost napisane. No są wielkie państwa, z którymi Ukraina współpracuje oraz bliscy sąsiedzi jak Azerbejdżan czy Polska. W polskiej wersji, a jeszcze może jedną rzecz dopowiem, w polskiej wersji nie ma jednego fragmentu, który był w wersji ukraińskiej, dlatego że wśród polskich i ukraińskich kół eksperckich przez dłuższy czas chodziła opinia, że były minister spraw zagranicznych Ukrainy, Paweł Pimkin, wyraził się, i tak on był zrozumiany, o Polsce po prostu jako przestrzeni między Bugiem a Odrą. Mówił to na spotkaniu z polskimi ekspertami. Więc ja o tym napisałem. Potem sam minister Klimkin się do mnie odezwał i mówił, że po prostu co innego miał na myśli i mu jest przykro, że tak został zrozumiany, więc nie ma tego w wersji polskiej. Natomiast choćby ten incydent pokazuje po prostu, jaki się pojawił poziom nieufności do ekipy Poroszenki wśród polskich elit. I jak czasem w tej takiej atmosferze jedno przejęzyczenie może zepsuć klimat. Mam nadzieję, że ten mój tekst się przyczyni do pewnego rodzaju rozstawienia akcentów i do oczyszczenia tego klimatu. Panie Łukaszu, mamy jeszcze 5 minut do końca, więc ostatnia kwestia. Dlaczego nie ziściły się nadzieje na jakiś resort w dialogu historycznym? Mówiono, no Poroszenko musiał zginać kark przed Galicją, dlatego był sztywny w kwestiach dialogu historycznego. Przychodzi Zełenski, człowiek, który raczej ma doświadczenia z tej części Ukrainy, która mówi po rosyjsku. No nie ma jakiegoś niewolniczego stosunku do kultu Bundery. A jednak resetu specjalnie nie widać. Dlaczego? Znaczy, jest tutaj kilka przyczyn. Są pewne czynniki strukturalne, to znaczy każdy ukraiński polityk musi jednak wziąć pod uwagę świadomość historyczną Ukrainy Zachodniej, opartą na kulcie UPA. W związku z tym no to wymaga pracy na 10-20 lat, żeby pokazać, że UPA miała też bardzo dużo ciemnych, mrocznych kart. I mam nadzieję, że ukraińskie elity w końcu tę pracę zrobią. No ale politycznie jakby należy zrozumieć, że oni muszą uwzględniać te oczekiwania elektoratu, zwłaszcza w kraju, który toczy wojnę z Rosją. Ale są też inne przyczyny. Tutaj się to bardziej się opieram już na pewnych swoich takich przypuszczeniach, ale nie wykluczam, że taka z mojej perspektywy nie do końca zrozumiała naiwność i duża chęć szybkiego rozwiązania problemu Donbasu i pewnego rodzaju naiwność, jeśli chodzi o przekonanie, że Rosja odpowie taką samą dobrą wolą wobec ekipy Zeleńskiego, a za nieporozumienia odpowiada Poroszenko. Zastanawiam się, czy to nie doprowadziło do tego, że ekipa Zeleńskiego nie chce za bardzo angażować się w takie gesty, które przez Rosję będą potraktowane jako takie jako wyzywające, jako nawiązujące do polsko-ukraińskiej współpracy przeciwko Moskwie, czyli na przykład mam na myśli, czy to upamiętnienie sojuszu Piłsudski-Petlura i wyzwolenia Kijowa, czy to operacji polskiej NKWD, czy oni czystego powodu nie unikają. Kolejny powód, być może to będzie tłumaczenie, że i u Zeleńskiego, i w jego najbliższym otoczeniu jest naprawdę bardzo niewiele osób, które mają jakiekolwiek pojęcie o samej historii Ukrainy, już nie mówiąc o historii krajów sąsiedzkich. Ja tego nawet nie krytykuję, bo nie każdy musi być zorientowany mocno w historii, a dzieje Ukrainy w okresie sowieckim sprawiły, że znacząca część obywateli Ukrainy nie została wychowana w pewnej tradycji kulturowej, ale to jest oczywiście czynnik, który też wpływa na to. I wreszcie ostatnia rzecz, czynnik personalny. Wiemy dobrze, że jednym z kandydatów na szefa ukraińskiego IPN-u był Georgi Kasjanow, on w zasadzie był głównym kandydatem. To jest historyk dużej klasy, zdecydowany przeciwnik nacjonalizmu, liberał, mający świetne kontakty w świecie zachodnim, ale on nie chciał przyjąć tej funkcji, dlatego że wolał się zająć tylko nauką. A nowy szef ukraińskiego IPN-u, człowiek, bym powiedział, bez wykształcenia historycznego, dość młody, bez odpowiedniej też pozycji w sieci intelektualnej, być może się okazał po prostu bezradny wobec nacisku mocnego, nacjonalistycznego lobby historycznego na Ukrainie, w tym także we własnym instytucie. I dlatego ten dialog nie posunął się. Przy czym ostatnia może moja myśl, ja bym tutaj wyodrębnił dwie rzeczy. Dialog o historii, o przeszłości i tak zwaną dyplomację cmentarną, bo o ile można wiele zrozumieć, jeśli chodzi o ukraiński stosunek do historii i dlaczego on tak często jest radykalnie inny od polskiego, to jednak granie kośćmi i blokowanie ekshumacji, czyli wykorzystywanie szczątków zmarłych do prowadzenia gier politycznych, jest w Polsce nieakceptowalne i trudne do zrozumienia, wytłumaczenia polskiej opinii publicznej. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że dzisiaj dyskutowaliśmy nad raportem Łukasza Adamskiego na temat relacji Polski-Ukrainy w spirali rozczarowań. Oprócz autora tego dokumentu wzięli w nim udział Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. I nasz bardzo miły gość z Kijowa, Mykoła Rabczuk. Dobrej nocy życzymy naszym słuchaczom, a z Państwem żegna się już Piotr Semka. I jeszcze na koniec trochę ukraińskiego rocka Briac Band i ludowa melodia Wiesnianka w rockowym wykonaniu. Dziękuję bardzo. Rozmyślam nad koniecznością i zarazem niemożnością pisania.